sam stak morje, ister beste tak. Odimo në shkrau, këdem në ndrovë shtek të prak. Ti panë saj në qmir, tërta i kishu kangë, tër fatër si shtërpaj, un fang të rovë por langë. Tër nuk për hot shumë krungë, un kum por unë së pësugë, në shtelë dhe zikë tërtumë, un bilë se mon forsugë. Tër nuk për hot shumë krungë, un kum por unë së pësugë, në shtelë dhe zikë tërtumë, un bilë se mon forsugë. Ister feste tak, odi modër skrau, të gëdem në ndërovë shtek të rak. Ti panë saj në rrë qmir, për ta i kishë në gangë, për fatër si stërpaj, unë fangë shunë.